пробували лити воду в полум'я хати, але тоді вона горіла ще дужче. Провалився дах, щось усередині тріснуло, зойкнуло, викинуло великий клубок палаючої соломи на собачу будку. Прив'язані пси рвали мотузки, вили і плакали. Почала горіти довга шерсть, але на них ніхто не звертав уваги, виганяли, щоб порятувати худобу. Будівлі полковника стояли недалеко від Талалаївки на Белебні. Талалаївчани, безперечно, бачили, як горять полковникові добра. Але ніхто добровільно гасити не прийшов. Так йому й треба, шепотілися між собою і розходилися по домівках. А хутір горів смолоскипом. На цей час нагодилися полковник Божич і сотник Коницький. Зупинили коней, сажнів за 15, дим і полум'я стелилися в їхній бік. Скочили з легкого дорожнього візка, закричали разом: «Ей, хто там?» Ніхто не озивався. Сотник, не дочекавшись Пахолка, побіг у дим, а полковник все ще тупцяв на місці. «Ей, хто там до мене?» На собаках горіла шерсть. Вони кричали не своїм голосом, не гавкали, не вили, кричали, як смертельно поранена людина. І нарешті, перервавши мотузи, дружно побігли на голос господаря Божича, кинулися на груди. «Геть!» – зарепетував полковник на оскаженілих псів. Хата згоріла, лишилися саме вугілля та попіл. Уляни не було. Як це могло статися? Зібравши всю свою челядь, коли залили останнього жарука, спитав схвильовано полковник. Усі стояли змучені, чорні та темні, нічого не знали, тільки плечима знизували. У полковника обмаль часу на дальше розпитування світало, а йому треба бути в Лемешах, чорти б їх побрали. Сотник, ні живий, ні мертвий. Божич примітив і наказав переконопатити попіл і гаряче паруюче вугілля, шукати. Кого? Не знав ніхто. Нічого не знайшли. Згоріла. Війнуло холодом на полковника. А сотнику він сказав: «Ну, значить, втекла. Поїхали. Мене ж не кликано. І потім у такому одязі. Знайдемо задяганку, бо й мене собаки». А обгорілі й брудні пси, скупавшись у якійсь калюжі, бігли до свого хазяїна і жалісно потявкували. «Сідай», – смикнув полковник сотника за рукав, – «поїдемо в Лемеші». «Придумав же, глухівський розумаха». Вдова Наталка Розумиха відувала тяжко. Чоловік і колишній козак Григорій, людина неспокійної і сварливої вдачі, любив оковиту, часто пропадав у шинках. Шестеро дітей прижила Наталка, а козак ніяк не міг отямитися. Злиднювали, інколи тижнями не мали крихти в роті. А Григорій пив. Жила Наталка в Лемешах, очевидно, за прізвищем першого поселенця Лемеша. Село так названо, тому і були всі Лемешами. А Григорія прозвали Розумом. І не тому, що надто розумний чи дурний, щоб з іронічним відтінком прикласти до нього це прізвисько. Зовсім ні. Він був звичайним козаком, вовкодухом, яких багато, і нічим особливим спосеред інших козаків не виділявся. Хіба тільки одним. У нього була вродлива дружина. Прозвали його Розумом за те, що він, сидячи в шинку на підпитку, любив повторювати, коли хтось йому перечив: «Що то за голова? Що то за розум?» «Подумаєш, розум знайшовся!» Вигукнув одного разу якийсь козак, і всі зареготали: «Григорій, розум!» З того часу і пішло. «Ти це куди?» «Та до Розума, Грицька!» Випадково давня розмова в шинку забулася, а прізвисько Розум пристало до людини. Григорій пив, а сім'я тим часом розросталася. Одружився старший син Данило, лишився наскільки-коли служити з молодою дружиною в батька та в матері, поки на своє хазяйство не розживеться. Побільшало людей в обійсті Григорієвому. Ніколи дві господині не вживаються під одним дахом. Данило Розум вирішив відділитися. Порадився з матір'ю. Наталка хоч і неграмотна, але на розум була гостра, не перечила. Почали економити кожну копійку. Пильніше наглядали за господарем, який і зовсім пустився берега. щоб не потяг чого з хати, гречки лантух чи одежину яку на келишок. Для Григорія настали чорні дні, а син тим часом купив дерево на хату. Це було несподіванкою для козака. Це прикро вражало самолюбство господаря. Данило був у дачі ніжної, крихкої, фізичної силою не виділявся. Якоїсь там години розлючений, не було за що похмелитися. Батько зайшов у клуню, де син спав у засторонку на соломі. Скричав: «Вилежуйся, а ну вставай!» «Чого, тату? Ходи сюди!» І не встиг молодий чоловік стати перед очі батькові, як той швирганув сину на відліг кулаком у вухо. Данило впав. «Хату ставиш, добро моє тягаєш!» Схопив його за груди, підняв, як курча, тріпав ним, бив головою об соху. «Але ж треба, не вік же нам разом!» – видавив Данило. Тоді Григорій кинув його під стіну, рубнув носоком чобота посеред спини, потім діловито насипав у мішок мірку жита, взяв на плечі, не згинаючись, пішов до корчми. Невдовзі Данила не стало, помер. Данилова дружина скоро вийшла заміж, просила свою свекруху, щоб її донька якийсь час побула в них, бо другий чоловік не хоче брати її з дитиною. Але Наталка Розумиха, жінка рішуча, не хотіла й чути, щоб віддати малу щебетушку такій легковажній матері. І не дала. Про сутичку батька з сином ніхто не знав, не сказав Данило. Прискіпувалися до хворого, випитували, тільки й видавив: «Бог йому, батькові, суддя. Ні в чому він не винен». Дізнавшись про синові останні слова, Григорій запив ще більше, продавав усе, що під руку потрапляло. Лишилося в розумів 5 дітей: Олексій, Агапія, Ганна, Віра, Кирило і внучка. Олексій був хлопцем богомільним, ходив у науку до дядька в село Чемер, бо в Лемешах не було церкви. Любив читати святе письмо і часто ночами засиджувався над Євангелієм чи псалтирем. Батько не розумів сина. А побачивши воднораз, як Олексій сидів за книжкою, зарепетував: «Читаєш, ось я тебе!» І розлючений кинувся на хлопця. Олексій спритно вишмигнув з хати, старий за ним. Кілька разів оббігли навколо будинку. Син не втече, батько не дожене. Григорій забіг у сіни, схопив сокиру. Олексій прожогом до дірки втинув. Батько з сокирою на нього. Мимо вуха Олексієвого пролетіла вона і застряла у вереї. Наляканий хлопець, здогадуючись, від чого загинув його старший брат, вирішив уже додому не вертатися. Він пішов до чемерського дядька, попросився у науку, обіцяв працювати на нього, якщо він дасть йому якийсь притулок. Може б чемерський дядьок і не дав притулок бездомному Олексієві, але хлопця виручив гарний голос, тонкий природний слух. Кілька років учився Олексій у дядька, часто з'являвся на хорах чемерської церкви, чаруючи прихожан своїм співом. Батько Григорій, може, і знав, де його син обертається, але ніколи не згадував про нього, ніби його і на світі не було. А мати інколи навідувалася із скупими дарунками, щоб хоч глянути на сина, поскаржитися на гірку свою долю, поплакати, лихо в сльозах притопити. Якось Наталка Розумиха бачила сон. Натруджена за день, потовчена, ні за що п'яна, лягла на печі, думала про своє злиденне життя, про п'яницю мужа, про дочок на виданні, яких, напевно, ніхто не схоче висватити, такі вони бідні та нужденні, про найменших Кирила і внучку Явдошку. «Боже, Боже!» – зітхала, – «зглянься на мою бідність, пошли щастя долі дідочкам горопашним. Не порадував Господи чоловіком, то поради хоч долею щасливих дітей моїх». Довго молилася та плакала ночами Наталка Розумиха, засинала аж перед світом. Однієї ночі приснився Наталці сон, ніби вона прокинулася, а в хаті видно, як удень. На дворі ніч густа та чорна, а в хаті все золотом та сріблом сяє. З-під стелі сонце, місяць і зорі світять. Все разом сонце, місяць і зорі. А повітря чисте та духмяне. А за вікном завиває вітер, шумлять верби гіллям і зітхає чорна натруджена ніч. На початку 1731 року через Чемер їхав з далекої закордонної мандрівки полковник Федір Степанович Вишневський. Повертався він з Угорщини, куди їздив закуповувати вина для столу її імператорської величності Анни Іоаннівни. Була неділя. Полковник забаг послухати літургію місцевого попа і зайшов до церкви. Окинув поглядом невелику будівлю, глянув на хори. Півчі ладналися до співу. Нічого особливого почути чи побачити полковник не надіявся, нудьгував. Безцеремонно розглядав старі закіптюжені ікони. Гугнявий голос священника дратував полковника Вишневського, але вийти серед літургії вважав непристойним. Та все й мен почав співати церковний хор. Злагоджено, чітко. Полковник подався всім тілом уперед, прислухався. Ні. Ніколи нічого подібного йому не доводилося чути. Тут були справжні голоси. Справжні митці співу. Слух і зір напружений до болю, перед хором стояв юнак, неначе сам ангел Божий, і співав ангельських пісень. Боже, Боже, що за голос, що за врода? Аж скрикнув полковник подумки і став перед усіх парафіян, щоб краще бачити і чути. По закінченні літургії підійшов до юнака. «Як вас звуть?» «Олексій, Розум». «Скільки вам років?» «22». «Хочете співати в ході її імператорської величності?» Олексій мовчки кивнув на знак згоди головою.